się bezpiecznie zamknąć. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Koronawirus w odwrocie. Cieszmy się odpowiedzialnie, apelują lekarze. Na podawanie szczepionek od 12 roku życia zgodziła się Europejska Agencja Leków. Umowa społeczna dotycząca likwidacji kopalń w Polsce podpisana w Katowicach. Liczba zakażeń koronawirusem spadła w Polsce poniżej 1000. Poprzedniej doby zarejestrowano 946 zakażeń. Zmarło 117 osób, a wyzdrowiało ponad 2200. Koronawirus jest wyraźnie w odwrocie, mówi dr Michał Słupkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Przy dużej liczbie testów mamy do czynienia z pewnym wyrównaniem w przyrodzie, gdzie koronawirus nie jest już czynnikiem podstawowym, infekującym. Są inne też wirusy dające różnego rodzaju objawy, stąd ta liczba dosyć duża. Jak na końcówkę wiosny pacjentów wymagających tego badania. Niemniej koronawirus wychodzi stosunkowo rzadko. Musimy odpowiedzialnie oczywiście się z tego cieszyć. Odpowiedzialnie cieszą się restauratorzy i właściciele obiektów sportowych. Restauracje mogą już przyjmować gości wewnątrz lokali. Otwarte zostały baseny, kluby fitness, siłownie i solaria. Czekaliśmy na to z niecierpliwością i nadzieją, mówi Irena Nizińska z hotelu i restauracji w Giżycku. Być może dojdziemy do takiego, że tak powiem, poziomu zero. Liczymy, że w najbliższym czasie, po tym 5 czerwca, otworzą nas w całości. Czynne są też baseny z limitem klientów, mówi Zbigniew Szymula z OSIR-u w Olsztynie. Uruchomiliśmy po długich miesiącach przerwy wodne centrum rekreacyjno-sportowe, ale również pływalnie przy ulicy Mariańskiej. Można z nich śmiało korzystać. Zniesienie kolejnych ograniczeń będzie zależało od sytuacji epidemicznej. Jest zgoda w Unii na podawanie osobom od 12 roku życia szczepionek firmy Pfizer. Wcześniej zaakceptowała to Europejska Agencja Leków. Decyzje, czy podawać te szczepionki nastolatkom, należą teraz do krajów członkowskich. Szczepionki BioNTech i Pfizer jako pierwsze w Unii Europejskiej zostały zatwierdzone dla nastolatków od 12 do 15 roku życia. Badania kliniczne potwierdziły, że preparaty w tej grupie wiekowej są bardzo skuteczne w ochronie przed zakażeniem. Mówił Marco Cavalleri, szef zespołu odpowiedzialnego za ocenę szczepionek w unijnej agencji. Poinformował, że badania kliniczne przeprowadzono na grupie ponad 2000 dzieci. W tej zaszczepionej grupie żadne dziecko nie zaraziło się wirusem. W drugiej grupie, która dostała placebo, wykryto 16 przypadków zakażeń. Rozszerzenie stosowania bezpiecznych i skutecznych szczepionek to ważny krok w walce z pandemią. Szczepienie nastolatków jest zalecane tak jak w przypadku dorosłych. Dwie dawki z co najmniej 3-tygodniową przerwą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Umowa społeczna dotycząca likwidacji górnictwa i transformacji Śląska została podpisana w Katowicach. Szef tamtejszej Solidarności, Dominik Kolosz, mówi, że wynegocjowane warunki są dobre dla pracowników. Tak naprawdę to musiałbym zadać publiczne pytanie tym wszystkim, którzy negują tą umowę. Mówią, że wzajemnie robimy się, przepraszam za wyrażenie, w konia. Dlaczego nikt z jakiegokolwiek gremium politycznego, społecznego, na przykład koledzy z Greenpeace i inni, nie położyli na stole innych, normalnych, dobrych rozwiązań dla ludzi, dobrych rozwiązań, żeby ta transformacja była sprawiedliwa dla ludzi i akceptowalna społecznie. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podkreślił, że najważniejsze jest to, iż umowa została wypracowana w drodze dialogu. To jest nasz główny argument. W rozmowach z Komisją Europejską, którą będziemy przekonywać, że te wszystkie instrumenty wsparcia, które wiążą się z możliwością udzielenia pomocy publicznej, czyli zarówno mechanizm redukcji produkcji, jak i koszty nadzwyczajne związane z likwidacją kopalni i z osłonami dla pracowników, powinny uzyskać zgodę i być finansowane z budżetu państwa. Rząd przesłał wniosek Komisji Europejskiej. Dokument musi zostać zaakceptowany przez unijne władze. Wyrocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis. To wielowymiarowy portret duchownego, mówi dyrektor muzeum Piotr Dmitrowicz. To nie jest tylko życiorys prymasa, to nie są tylko daty, to nie są tylko zdjęcia z poszczególnych etapów jego życia, ale to jest coś więcej, to są unikatowe dźwięki. Możemy posłuchać prymasa, czyli to jest coś dla tych, którzy chcą wejść głębiej, którzy chcą poznać jego naukę, ale są też rzeczy fundamentalne. Pokazujemy prymasa w różnym świetle, nie tylko jako tego interreksa, który prowadzi kościół, ale jako zwykłego młodego chłopaka, który ma swoje strachy, ma swoje bojaźnie, jako młodego księdza, który rozpoczyna swoją wielką drogę. Niektóre materiały opublikowano po raz pierwszy od ponad 60 lat. To był serwis Trójki.

w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Hity na wypad w plener z rodziną i przyjaciółmi. Różne rodzaje namiotów. Super okazja. Już od 119 zł. A funkcjonalny grill na kółkach. Mega cena. 89,90. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. To sobota. Witamy Państwa. Elżbieta Malinowska za konsoletą. Gosia Jakubowska przygotowała program. Józef Niewiarowski przy naszym telefonie. 22,7 trójek oczywiście. Piotr Firan. Zapraszamy do 9. W Stanach rozpoczyna się długi weekend. Dodatkowo Amerykanie także luzują obostrzenia pandemiczne. O tym, co za oceanem, opowie nam Jan Pachlowski. Ale najpierw w trójce Garbage. Pretend you're bored. Przed Amerykanami pierwszy długi weekend podczas wychodzenia z pandemii. To z okazji Dnia Pamięci, w którym wspominani są żołnierze Stanów Zjednoczonych polegli na różnych frontach na całym świecie. Z tego powodu poniedziałek będzie wolny od pracy. W tym święcie nie brakuje też polskich akcentów. Jak będzie wyglądał ten pierwszy, w miarę normalny, już długi weekend w USA? Doczekamy się w nim rekordu w skali światowej liczby obecności widzów na trybunach od początku pandemii. Z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam, że pierwszy w ogóle długi weekend w tym roku w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj w przeciwieństwie do tego, co jest w Polsce, tych długich weekendów niestety jest mało. Bardzo mało. Nieoficjalnie tak, oznacza chyba początek sezonu, ten Memorial Day, wakacyjnych wyjazdów Amerykanów. Tak, i zaraz o tym powiemy, bo one będą zupełnie inne w tym kraju właśnie odradzającym się z pandemii, bo jeszcze kilka przecież miesięcy temu, wielokrotnie opowiadaliśmy o tym w Trójce, w ogóle na antenie Polskiego Radia, to było epicentrum, a teraz tutaj system szczepień postępuje w miarę szybko i jest zdecydowanie lepiej. Ale zacznijmy najpierw od historycznych wątków Memorial Day Weekend, bo tak się tutaj to święto nazywa. Już od kilku dni właśnie na amerykańskich domach powiewa więcej flag niż zazwyczaj. To jest właśnie ta zapowiedź Memorial Day, czyli Dnia Pamięci, całego weekendu Dnia Pamięci, bo tak się tutaj właśnie o tym czasie mówi. I szczególnie w ten weekend wspominamy żołnierzy amerykańskich. Nie brakuje wśród nich, tak jak wspomnieliśmy już, tych o polskich korzeniach poległych na różnych frontach, w różnych zakątkach świata. Cmentarz Narodowy w Arlington pod Waszyngtonem to jest taka najważniejsza nekropolia weteranów. Już ten cmentarz przygotowany jest do Memorial Day. Amerykanie wspominają swoich bohaterów, a w piątek przy każdym tamtejszym grobie żołnierze wbili swoim poległym kolegom amerykańską flagę. Wbito ją też przy grobie Polaka. Dawid Pietrek zginął w Afganistanie, miał 24 lata. Jego mama zgodziła się, by został pochowany na cmentarzu narodowym w Arlington. Żegnano go przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Dzień Pamięci jest tutaj świętem federalnym i w 2000 2000 roku została przyjęta taka rezolucja przez kongres. Ona nosi tytuł Narodowy Moment Upamiętniania, która wzywa, aby o godzinie 3 po południu, właśnie w świąteczny poniedziałek, wszyscy Amerykanie w zadumie, ale przede wszystkim dobrowolnie zatrzymali się na chwilę, aby w taki sposób symbolicznie złożyć hołd amerykańskim żołnierzom poległym na służbie na całym świecie. To jest takie trochę porównanie do godziny W, którą w Polsce obchodzimy zawsze o godzinie 17, 1 sierpnia. Ten długi weekend to jest wspominanie, to jest zaduma, ale także to jest czas podróży Amerykanów. W najbliższych dniach najbardziej zatłoczone lotniska w USA będą w Atlancie, Chicago i Los Angeles. No właśnie, posłuchajmy, jak tutaj odradza się ruch lotniczy. Mówi Omar Idris z linii United. Posłuchajmy. Dodajemy wiele połączeń, które w czasie pandemii były zawieszone, a teraz jest na nie zapotrzebowanie. Na niebie powraca bardzo duży ruch. Co ciekawe, na niektórych lotniskach czy stacjach kolejowych ustawiono takie specjalne punkty szczepień dla podróżnych właśnie podczas tego weekendu i którzy jeszcze nie przyjęli preparatu przeciwko COVID-19 będą mogli to zrobić przed podróżą. W sumie z okazji Memoria Day w podróż ma się udać 37 milionów Amerykanów. Eksperci podkreślają, że to jest bardzo bliska liczba tej sprzed 2 lat, przed pandemii i 60% więcej niż rok temu, kiedy kraj był pogrążony właśnie w pandemii. Natomiast podczas tego weekendu, i to jest ciekawostka, wyścigi samochodowe Indianapolis 500 będą największą sportową imprezą na świecie w ogóle od początku pandemii. I nie w Stanach Zjednoczonych to będzie największa impreza, tylko na świecie, bo organizatorzy zapowiedzieli, że na trybunach specjalnego toru zasiądzie 135 tysięcy widzów. Wyścigi samochodowe Indy 500 to normalnie największa na świecie impreza pod względem ilości kibiców na trybunach. Rozgrywana jest od 1911 roku i zwycięzca na podium nie otrzymuje butelki szampana, tylko, uwaga, butelkę mleka. Na torze rywalizują też często kierowcy Formuły 1. Tegoroczny wyścig odbywa się 30 maja, czyli już jutro, właśnie w Memorial Day Weekend. A w Indianapolis, to jest ciekawostka, znajduje się największy obiekt sportowy na świecie. To jest oczywiście tor wyścigowy i może on pomieścić nawet, uwaga, 400 tysięcy widzów. Ale na trybunach według uzgodnień organizatorów i miejscowego Departamentu Zdrowia, ze względu właśnie jeszcze na te obostrzenia wynikające z pandemii, tylko 40% torów w tym przypadku widzów będzie mogła być wypełniona i to jest jednak wciąż ogromna liczba, stanowiąca 135 tysięcy ludzi. Zwykle na tych zawodach ta liczba jest dwukrotnie większa i tutaj w tym przypadku nie ma wątpliwości, że wszystkie te miejsca będą zajęte. Amerykanie tak się śmieją, że finał Ligi Mistrzów dzisiejszy w Europie się chowa, jeżeli chodzi o obecność widzów na trybunach. We're gonna make a barbecue. Na pewno także grille zostaną rozpalone w Stanach Zjednoczonych w czasie długiego weekendu. To był Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się nisko. A teraz piosenka o wychodzeniu z pandemii. Fioletowe pszczoły, o których Państwu opowiadaliśmy po godzinie 6, były widziane nie tylko na Dolnym Śląsku. W tej sprawie pan Adam. Była taka przygoda, że ciasto zagniatałem dla ryb i położyłem ten placek na desce. Patrzę za moment, a tam kilka pszczół już, tych fioletowych, na tym ciście urzędowało. Zabawnie to wyglądało. Po dłuższej podróży potrzebowały się posilić w sprawie fioletowych pszczół, ale także relacji sąsiedzkich 22 i 7 trójek. Dwadzieścia 8 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj bez opadów tylko na Pomorzu Zachodnim, na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a na południu spodziewane są burze. W południe na termometrach od 12 stopni na północnym wschodzie, 16 stopni w centrum do 18 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, program poranny. Zapraszamy na weekend. Trwa, czyli subtelne, powolne budzenie. W sobotę. Minuty pozostały do ósmej. Czas na spotkanie z Henrykiem Sytnerem i jego gościem. Dzisiaj razem z podróżniczką Anną Olejkobus zapraszamy Państwa do województwa świętokrzyskiego. Medal dla każdego. Anna Olejkobus wyszykuje dla naszych słuchaczy trasy, które ją zauroczyły. A jest ich sporo, bo Ania ciągle jest w drodze. Myślę, że warto ruszyć jej śladem, na przykład na trasę prowadzącą z Chęcin do Tokarni. Dlaczego akurat tam? Wiele różnych powodów by się znalazło. Może zacznijmy od tego, że będąc w Chęcinach możemy poczuć się w Kamieńcu Podolskim. Wszyscy, którzy pamiętają ekranizację Pana Wołodyjowskiego, pamiętają oczywiście ów kamieniec i on powstawał właśnie w okolicach Chęcin, ale nie była to tylko dekoracja filmowa, bo w Chęcinach istotnie znajdują się ruiny zamku. Rower raczej bym zostawiła na dole i weszłabym po prostu. Potem mamy wieżę, z której rozciąga się przepiękna panorama dookoła. I potem mamy Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, a więc piękne tereny leśne. Latem możemy poobserwować piękne okoliczności przyrody i dotrzeć do Tokarni. Tokarnia to taki skansen, do którego i ja, i Krzyś, mój mąż, mamy wielki sentyment, bo był to jeden z pierwszych skansenów, które w ogóle fotografowaliśmy, a który jest przeuroczy. Jak w ogóle wiele skansenów w Polsce, toczy się tam życie, w związku z czym możemy spotkać kozy pasące się w obejściu, malwy kwitnące pod oknami. Jeżeli już sobie pospacerowaliśmy po Tokarni, pozwiedzaliśmy, no to możemy sobie znowu powrócić do Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, pojeździć, powędrować, a jeżeli będzie to taki dzień, że będzie bardzo upalnie albo będzie bardzo deszczowo, bo w naszym kraju pogoda jest absolutnie nieprzewidywalna, warto udać się do jaskini Raj, która jest uważana za najpiękniejszą jaskinię w Polsce, chociaż konkuruje z nią skutecznie jaskinia Niedźwiedzia i tam, schroniwszy się przed tym, co na zewnątrz, w stałej, miłej temperaturze plus 4 stopnie, możemy pooglądać, jak przyroda bawi się w malowanie i tworzenie różnych form. To są takie tereny, które generalnie są dosyć mało znane, aczkolwiek mieszkańcy Kielc zdecydowanie często tutaj przyjeżdżają i wiedzą, co robią, bo naprawdę to są bardzo urokliwe tereny, gdzie spokojnie możemy tak oderwać się od rzeczywistości, oderwać się od bieżących spraw i naprawdę dobrze wypocząć. Warto zajrzeć do Chęcin i nie tylko. O atrakcjach Ziemi Świętokrzyskiej opowiadali Henryk Sytner i podróżniczka Anna Olej-Kobus. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs. Thank you. glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Ważne są relacje sąsiedzkie. Wczoraj obchodziliśmy Europejski Dzień Sąsiada. Czy państwo go świętowali razem ze swoimi sąsiadami? Ja pozdrawiam Kasię i Łukasza, moich sąsiadów i hałaśliwego pieska Molly, która nieraz zajrzała do mojego mieszkania. Niezwykle jest energiczna. Czy państwo są zadowoleni ze swoich sąsiadów? 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Ten weekend ma szansę wypełnić nam muzyka Krzysztofa Komedy. Fajny film. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zaprasza dziś i jutro na koncerty i wydarzenia towarzyszące związane z przypadającą w tym roku 90. rocznicą urodzin słynnego jazzmana i kompozytora. Z Milo Curtisem, muzykiem, multiinstrumentalistą oraz pomysłodawcą całego przedsięwzięcia, rozmawia Ryszard Jaźwiński. To myślę specjalne wydarzenie i ważne dla wszystkich, którzy interesują się i muzyką, i filmem. Przed nami dwa dni z Krzysztofem Komedą, z jego muzyką. No tak, tak naprawdę to na ten pomysł padłem zupełnie przypadkowo, bo rozmawiałem z kolegą, przeglądaliśmy stare plakaty, bo musiałem coś wybrać i nagle wpadam na plakat 80. urodziny Komedy przed 10 lat. I przypomniało mi się, kurczę, za kilka miesięcy są urodziny Komedy. Jest tym roku 90. No to robimy koncert, ale zróbmy troszkę inaczej. W tym roku postanowiłem zrobić tak trochę bardziej awangardowo. I pierwszego dnia będzie panel dyskusyjny i wystawa z prywatnego archiwum Comedy udostępniona przez Tomasza Lacha. Tą wystawę zorganizował Muzeum Jazzu. I potem będzie taki panel dyskusyjny. Tomek Lach to jest syn Zosi Komedowej, którego Krzysztof Komeda wychowywał jak swojego syna. Będę mu zadawał pytania, jak to było być 8-letnim synkiem takiego geniusza. Na przykład. To wszystko będzie online, ale też kilka osób będzie mogło wejść na żywo. A no właśnie, bo z jednej strony wydarzenie odbywające się z udziałem gości w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym w siedzibie, ale też wszyscy będą mogli uczestniczyć zarówno w tej debacie, jak i w koncertach online. To był koncert. Wojtek Mazelewski Quintet, on wydał przepiękną, no świetną płytę z muzyką Krzysztofa Komedy. On jeszcze w dodatku jeździł śladami Komedy i w Poznaniu, i w Warszawie, aż do Los Angeles zawitał. Był tam w domu Komedy. Chciał poczuć Komedę, żeby grać Komedę jak swoją muzykę. I rzeczywiście płyta jego wyszła i ten koncert to coś fantastycznego. Potem będzie Roberta Kaczmarka, Czas Komedy, film dokumentalny. To jeszcze w sobotę, tak? Projekcja? To jeszcze w sobotę, tak. Wybitny dokument. Czyli skończymy gdzieś koło 12. Powiedzmy o tym, co w niedzielę, bo to również muzyka Krzysztofa Komedy, ale tym tak, razem ale z pana istotnym muzycznym udziałem. No tak. Będzie grał zespół Drum Freaks. Kiedy ja wróciłem do Polski ze Stanów po kilkunastu latach tam pobytu, wróciłem i reaktywowałem zespół Ossian, ale lider zespołu powiedział mi: Milo, ty z Ossiana nie wyżyjesz. Zakładaj swój zespół. No więc założyłem zespół Drum Freaks. Będziemy oczywiście grali Komedę, ale na swój sposób. Bardziej free. No bardziej psychodelicznie. Nie wiem, czy jest psychodelic jazz. Jeśli nie ma takiej definicji, to ja jestem autorem. Zastrzegam swoje prawa autorskie. No to będziemy mogli się przekonać, jak to brzmi. Będziecie mogli się przekonać w internecie, no bo będzie live streaming. I jeśli wejdziecie na strony internetowe, to tam będzie podany pełny skład. Zagramy standardowe utwory Komedy i na koniec festiwalu będzie puszczony film Nóż w wodzie. To wszystko w Finie, sobota, niedziela albo na stronie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tak, na stronie Facebookowej Instytutu będzie transmisja online. Z Milo Kurtisem, organizatorem koncertów związanych z 90. rocznicą urodzin Krzysztofa Komedy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 10 minut pozostało do 8.